गृहस्थों के लिए रामायण की शिक्षा बहुत बढ़िया, ऐसे साधुओं के लिए यह सबके लिए शिक्षा बढ़िया है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सबके लिए बढ़िया, परंतु गृहस्थों का बर्ताव ऐसा बढ़िया बताया है। अब ब्याह करके आए हैं रघुनाथ जी महाराज, तो वे चारों बहु अभी साथ आई है, बड़ा आनंद हो रहा है सबके भीतर में। एक लड़का ब्याह कर आवे उस आनंद का क्या ठिकाना, चारों लड़के चारों ब्याह एक साथ ब्याह करके आए हैं, तो बहुत आनंद हो रहा है। उसमें सबकी प्रशंसा करते हैं। विशेष ध्यान देने की बात है, महाराज जनक जी कह रहे हैं कि जैसा ब्याह हुआ बड़ा विचित्र हुआ, और अब महिमा कर रहे हैं जनकराज महाराज जी, जो वे कैसे कर रहे हैं, कैसे भाट जी भी बढ़ रही, जैसे भाट प्रशंसा करे ना। अब जनकराज तो बरोबर राज में कोई मामूली थोड़ा ही है, दशरथ जी महाराज को छोटे थोड़े ही है, भाट जी भी बढ़ रही। ये गृहस्थों के याद करने की है, बहू घर पर आवे वो बच्ची है उसके सामने उसके माँ बाप की प्रशंसा करो तो वो बहु सदैव आपकी हो जाएगी। नहीं तो करती है क्या कि मारवी ने ये नहीं करा ये नहीं करे, और उसे थोड़ी सी बात संभाल आवे मिठाई आ रहा तो क्या इतनी भेजी है इधर क्या कराओ, अगर मेरे को थोड़ी सुने वह मारी निंदा सबने बुरी लगी भाई, मारी प्रशंसा सब बच्चे बच्चा हो बच्ची कोई हो, माँ के समान संसार में कोई है नहीं। इस तरह से बहू की माँ है उसकी निंदा करोगे, उसके बाप की निंदा करोगे, उस कुटुंब की निंदा करोगे, तो छोरी वहां तो रात दिन रही है पड़ी वही, या तो आप एक रात हुई अब आई है, यार उसी सब निंदा करोगे तो मेरे बीच में बीज बोया जाएगा जो खटपट होगी और सासू सुधरेगी फिर, और ये बीज बोया जाए खो बहुत अच्छा ब्याह हुआ हमारे सगन ने बहुत अच्छा काम किया, ये छोटे शिशु ससुर ने बहुत इज्जत किया, सासू ने यह किया, सच्ची झूठी प्रशंसा नहीं, सच्ची सच्ची कहनी बड़ी अच्छी उत्तम रीति से उनकी प्रशंसा करो, तो छोरियों के मन में होगा देखो मेरे बच्चा माँ बाप की महिमा करते है। जनक महाराज जी करने कैसी विलक्षण है भाट जी पर, इस बात ने अपन सदैव प्रेम बढ़े तो प्रेम बढ़े, एक एक ही निंदा कर से नहीं बढ़ता है, एक एक ही प्रशंसा कर से बढ़ता है। सासू को तो चाहिए बहू की प्रशंसा करे, और बहू को चाहिए सासू की प्रशंसा करे, जेठानी को चाहिए देवरानी की प्रशंसा करे, देवरानी को चाहिए जेठानी की प्रशंसा करे, नंद को चाहिए भोजाई की प्रशंसा, भोजाई को चाहिए नंद की प्रशंसा, ऐसे उनकी आपस में प्रशंसा करने से कुटुंब बड़ा राजी होता है। ये दूसरे की प्रशंसा गुण गाना बढ़िया चीज बहुत है, गलती भी कर दे तो वो गलती नहीं कहनी लोगों को गड़ी, औरों के सामने गलती कहना है अपने कुटुंब का दो भाग करना है, बैर पैदा करना, बैर की बीज है बैर का, जो उनकी कटनी करना उनकी निंदा करना उनके अवगुण करना, चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा कई पत्थर है भाई, पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा कई पत्थर है, तो पत्थर में किसी का पर्दा फाश नहीं करना, किसी का अवगुण उगाड़ना नहीं, जहां तक बने अपने उम्र को ठको, वे चाहे कितना ही कर दे कुछ कर दे अपने चुप रहो, अपने तो चुप रहना ही बढ़िया चीज है। घाल तराजू तोलिए नवे सो भारी हो, तराजू तोलो भारी होगा पर लो झुक जाएगा, ठेठ ऊंचा आ गया, हड़का हड़का, मैं तो बात करी मामूल ठीक ऊंचा आ गया, तो ऊंचा आ गया हड़का है, हड़को पर ऊंचो ही आवे, तो ऊंचो क्यों आवे अपने प्रेम मेरा को आपस में, इस तरह से अपने कुटुंब की महिमा करो तो कितना बढ़िया बात है। गुण गाने से राजा राजी हो जाए, प्रजा राजी हो जाए, सगा संबंधी राजी हो जाए, स्त्रिया राजी हो जाए, पुरुष राजी हो जाए गुण गाने से, अरे शत्रु राजी हो जाए गुण गाने से, क्या बताऊं तो गुण गाना ऐसी एक कृपा, ऐसी विलक्षण एक विलक्षण ये शक्ति है, इसमें ध्यान देकर सुनना मेरी बात। गुण गाने से कितना कितना विलक्षण होता है कि कर जुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर प्रयास। गुण गाने से बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ये कलजुग की महिमा, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास उद्धार हो जाए। तो आपस में गुण गाने से प्रेम हो जाए, उन्नति होती है। वो कर करे तो कुमार संत की है बढ़ाई, मंद कर्म जो करे भलाई, अपने तो भलाई करनी है, मंद करना ही नहीं है, मंद करे तो ही भलाई करनी है, अंत में भलाई ठहरेगी। बुराई है ये है असत, और भलाई है ये है सत, तो सत का ही बाल बोला रहेगा, और सत का संग है सत्संग है, बुराई करना ये असत संग है। हमारे साथ कोई बुराई करे, हम उसकी बुराई करें तो ये असत संग है। हमारी बुराई कोई करे हमें बुरी लगती है, तो तुम उसकी बुराई करो वो भली लगेगी, ये तो विचार कर सदा। इस वास्ते किसी बुराई न करके अपने तो भलाई करो, जहां तक हो सके अपनी दृष्टि से भलाई भला करो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। प्रशंसा करने से महाराज मिट जाए, पाप मिट जाए। जोधपुर की एक घटना है, नाम पूरा तो याद नहीं है, जैसे मैं करी हुआ बात कुछ याद भी, वो नाम सुनाना नहीं है। आपस में दो के खटपट थी, जो भी मन करे नहीं उल्टा चले, कहता हमारे ऐसी अमुक अमुक आदमी से हमारे विरोध है। तो मैंने कहा तो आप विरोध है जन से और उल्टा चले ऐसा दिखे, तो मैंने एक बात बताई, थार बताऊ शब्द छोड़े। रोजाना उसके परिक्रमा करके चरणों में नमस्कार कर लो, सुबह शाम दोनों भगत, और कुछ नहीं किया फिर मिला तक, वो आपस मिला तभी भास्कर के मिला प्रेम हो गया, कितना असर पड़ता है। ऐसा देखो निकलो तो गाली एक है, उठलो तो गाली अनेक, और ये गाली उठले नहीं तो रहे एक री एक, बोलो कितनी बढ़िया चीज है। तो ऐसे भराई करने से आपस में उनके प्रेम हो गया, खटपट मिट गई। अपने हिस्सा ये देखो, एक सिद्धांत है कि लड़ाई कम से कम दो आदमी बिना नहीं हो सके। आप बताओ इतने बैठे हो, लड़ाई करने में कम से कम दो आदमी चाहिए, ऐसे हजारों लाखों आदमी लड़ सकते हैं, परंतु कम से कम दो से कम हो तो लड़ाई होगी क्या, होगी कुछ नहीं, और मिटा दे एक आदमी। दो आदमियों की लड़ाई में लड़ाई हो नहीं सकती, और एक आदमी जो मिट जाए मिटा दे एक आदमी, कितनी विचित्र बात है। तो भलाई बड़ी सस्ती हुई है, बुराई बड़ी महंगी हुई है, कम से कम दो बिना बुराई कैसे करे, और एक कह तो ठीक तरह से क्या करे, बीजो सब उसको पिघलना पड़े, शीत नम होना पड़े। ऐसी घटनाएं कहीं घटी है, अभी इतना समय भी रही है, परंतु ऐसी घटनाएं मैं जानता हूँ, अरे काम पड़ी है जो मेरे को पता है इस बात का। आपके पीपाड़ में भी महेश्वरों की लड़ाई थी, कोई दो चार चार तीन सम्मत की बात ही है, 2003-04 था ये सारा। तो उसने बात कई जगह आपस में प्रेम हो गया एकदम, ऐसी कई जगह ऐसी बातें हुई है। तो आपस में स्नेह रखो, प्रेम है वो बढ़िया बात है, कृष्णाश्रम में तो खास चीज है। साधु तो फेरेगी क्या, मन मिले तो मेला के लिए, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सदगुरु के लिए, नहीं तो भला अकेला, तुम भी चल दे, आप अकेले कहां जाओगे। टुकड़ी होती तो प्रेम करना ही पड़ेगा आपस में, ये कह लो सहलो तो सहलता है, बड़ी तितिक्षा है, बड़ा सहना है, पतोर पर्वत कर सही, ये सहिष्णा बड़ी बढ़िया चीज है। इस बात से आपस में प्रेम बढ़े ऐसी बात करो। तो लड़के ने बात बताई तो आप बेटा पर लाओ या उनको संभाला हुआ तो उसी निंदा मत करो। बहनों माताओं घड़ी मन में रहे, बेटे घड़ी विषय आवेदन अच्छी लगे, चीज घड़ी आवेदन अच्छी लगे, भाई बाल्टे से वाला नहीं और थोड़ी आवेदन बच गए, कितना है देवा इतना मारे है, कुटुंब इतना है, अभी इतनी सी गई है, कितनी कितनी देव गए। ऐसी दिक्कत यूँ करो कि अपने घर में मिठाई बनाओ, जो मिठाई आई है वैसी चुपचाप भीतर से किसी को पता न लगे, ऐसी मिठाई बढ़ा वो सभी मिला फिर बांटो, हमारे बेटे ने सास आई है, बहू आई है, वो सामान लाई है, इसलिए बांटो समय में तो बड़ी प्रशंसा हो जाएगी तेरे बेटे ने सास मेरी। तो बाबा जी थाने जोर का ही आयो मैं बांटो, घर पैसा लगे पैसा फिर तो खर्चो करना पड़े नहीं, तो 100-200-500 रुपये लग जाए, आज महंगी ज्यादा लग जाए, 400-500 रुपया में एक आदमी खरीद जाए तो कोई महंगा थोड़ा ही है, बहुत सारा फैली हो जैसी मारी सासू नई मिठाई बना करके मारी मार नाम से प्रसिद्धि करी है तो बहुत थारी सजा के लिए अपनी हो जाएगी, तो सस्ता है मैं वो बन चीज समझे मुफ्त में ही और के उसके हमारे बहू ठीक नहीं है, हमारे सासू ठीक नहीं है, तो ये सुनने में तो राजी हो जाएगा, राम प्रसाद प्रशंसा करेंगे, फिर किसी कुत्तिया घर चल रहा है, कुत्तिया में चल रहा है, आ उपमा मिलेगी आपको भी बहु बड़ी अच्छी है, सासू ऐसी है। अजमेर में देखी मैं ऐसी बात, जो बहु सास लड़ने वाली थी और बहू भी लड़ाई हुई, महाराज लोग बहू की प्रशंसा करते थे कि भाई इतनी लड़ाकी सासू है पर तो बहुत बड़ी ऐसी है जो लड़ाई करे ही नहीं, अब सामने बोले ही नहीं, नहीं तो दो लड़ाई में छोटे ही निंदा हुआ है कि बड़ी है सासू है तो बोली बोलो तो छोटी क्यों बोली, तो उसकी निंदा होती है, पर छोटी महाराज क्षमा बांध रही जो सासू जी बहू ज्यादा महिमा हो गई, तो वही तो सीधी बात है, महिमा तो उसकी गुणों की होती है, भगवान के गुणों की महिमा है, गुणों की महिमा सबके है, बूटी जड़ी बूटी जन में गुण की महिमा है, तो इस तरह से गुण लीजिए, काड़ू कहे नहीं छाया मैं सूर बूल की छाया हुए तो वह है तो कांटा, बट कांटे की छाया में थोड़ी कांटा छाया छुपे है, छाया तो ठंडी हुए, इस तरह से कुछ भी करे तो छाया सूर नहीं है, तो इस तरह से आपस में प्रशंसा करो, आपस में प्रेम करो। एक बात याद आ गई छाया की बात करने से, एक बार सीता जी और राम जी जंगल में घूम रहे थे तो भगवान राम जी बोले कि देखो जनक राजपुत्री सुन, देखो ना सामने ये वृक्ष है, हाँ इसकी लता कितनी सुहावनी है, कैसी लता छाई हुई है और कितने फूल खिल रहे हैं, लता कितनी सर्दी देखो शोभा बेल की कहती शोभा है, जब सीता जी बोली कि महाराज बेल की शोभा है बड़ा शोभा है वृक्ष से, वृक्ष नहीं होती सीधे क्या करें लता पड़ी क्या करें, तो वृक्ष शोभा तो वास्तव में वृक्ष की है, जो वृक्ष है जो श्रेष्ठ है वह आश्रित बेल भी चले है, तो मेरे आश्रित चले है कोई बेल के आश्रित वृक्ष थोड़ा ही है, तो अब सीता जी तो करे वृक्ष की महिमा और राम जी कह रहे लता की महिमा, हनुमान जी आ गए कि बेटा इधर आओ, हाँ माता जी बोलो तुम भाई न्याय कर दो हमारा, ऐसे बताओ कि ये श्री रघुनाथ जी महाराज तो लता की प्रशंसा करते हैं और मैं करता हूँ वृक्ष की महिमा करती हूँ, सब बोल बेटा तो सच्ची बात माना न्याय बता दे, महिमा वृक्ष की है लता की है, कहा बिल्कुल सच्ची बात बताऊ न्याय करूँ एकदम बताओ, देखो प्रसन्नता तो छाया में है कि भाई छाया में बैठो गहरी छाया मिले वृक्ष छाया का मौज है, ये त्याग किया आप समझे कि नहीं, राम जी तो महिमा करे लता की जो सीता जी की महिमा करे और सीता जी वृक्ष की महिमा करे राम जी की महिमा करे और हनुमान जी करे मेरा छाया अच्छी है, दोनों ही अच्छे और दोनों से अच्छी छाया है, जगह मौज करो लता की छाया वृक्ष की छाया, तो मैं तो सीताराम जी की छाया मेरे नशे हुआ है, छाया गए तो इस तरह से आपस में प्रेम करे तो एक एक प्रशंसा करे, एक एक का आदर करो, एक एक का सत्कार करो और बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। रोजी ना करो, मैं नमस्कार करने से खटपट नहीं दे, खटपट हो जाए तो मिट जाए। सुबह भी करो, शाम को भी करो, दिन में कोई खटपट हो जाए शाम हो जाए नमस्कार ठंडा हो जाए। सीधी सीधी बात है, तो हाथ जोड़ के कृपा माफ करना सर मेरी गलती हो गई, बस इतनी बात है। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हमारी मिट जाए नमस्कार से एकदम ही। पांडवों कौरवों का युद्ध होने लगा तो युधिष्ठिर महाराज और भीष्म जी ने नमस्कार किया, पैदल गया बिना शस्त्र गए। लोगों में हल्ला मच गया कि युधिष्ठिर महाराज वो हार मान ली, अब दुर्योधन के शरण जा रहे हैं। पर बोले कौन, भीमसेन पीछे अर्जुन भी नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान छो ही जा रहे हैं। तो भैया क्यों कृष्ण भगवान ने तुम्हारे क्या कर रहे, ठीक कर रहे, ठीक कर रहे हैं। चलो थोड़ी दूर जाकर कृष्ण भगवान तो एक तरफ चला गया, पांसु भाई गया यार, विष्णु जी को प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज ने और कहे दादाजी अब आपके साथ में युद्ध करो मानो हमको मिल जाए। इसने लड़ाई करो कि बेटा तेरी जय हो, आशीर्वाद दे दिया विष्णु जी महाराज ने। दुर्योधन महाराज माँ ने कहा, माँ के चरणों में बैठा, माँ तू आशीर्वाद दे दे गांधारी, तो गांधारी के बेटा जय तो होगी तो धर्म की होगी कि तू मैंने आशीर्वाद दे दे। कैसे झूठी आशीर्वाद कैसे दे दू, जन्म देने वाली माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया और विरुद्ध में खड़े भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसी विचार शक्ति है नम्रता में, सरलता में, नमस्कार करने में कि तो आनंद है। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मेरा आवा कौन बेटा है। कितनी विशेष बात है, जन्म मन मिट जाए। इस बात से आपस में प्रेम करो और भगवत बुद्धि से नमस्कार करो। भाई माए माँ में भगवान है, पिता में भगवान है, बड़े भाई भगवान है, भौजाई में भगवान है, ऐसे भगवान समझ करके सो नमस्कार करो तो भगवान बहुत राजी हो जाएगा, आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा एकदम सीधा। अकड़ रहता है वो अकड़ सीधा कट जाता है और नम्र होते लग जाता है। बैतों का जहाँ वृक्षा होती है, वृक्ष बैत हुई भी जो वर्षा बरसती है बड़े जोर से बाग रहा पर्वत से, तो भी सीधी हो जाए, सब निकल जाए, पासी खड़ी हो जाए, रुष खड़ा रहे सब नहीं हो तो कट जाए तो बह जाए नदी में एकदम ही। तो ये बात है भाई, रज रज रज उसी तरह नरमाई के तार, अरे पहठा ठोकर खाते है कर रही के पार, जो कर रही है ठोकर मिले रज रज ऊंची चढ़े कर नरमाई नरमाई ऊंची चढ़ जाए। विश्वास नम्रता रखो, सरलता रखो, अपने काम ठीक करो। अपना काम ठीक करने पर दूसरा काम भी ठीक हो जाता है, ये नियम है। नारायण नारायण नारायण करो सब।